किसने इस शिवलिंग की स्थापना की है? यह जिज्ञासा मन में उठते ही महादेव जी ने अपने आगे अंकित की हुई वह प्रकाशित प्रशिषित देखी जो मंदिर का निर्माण और प्रतिष्ठा करने वालों को सूचित कर रही थी। उसे मन ही मन बाचकर भगवान शिव ने देवी से कहा, प्रिय सौभाग्यवश यह तुम्हारे पिता की करती है, इसको अच्छी तरह देख लो। यह सुनकर पार्वती जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने महादेव जी के चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की, नाथ इस प्रकार श्रेष्ठ लिंग विग्रह में आपको दिन रात स्थित रहना चाहिए, एम अवस्तु ऐसा ही होगा। यो कहकर महादेव जी ने पुनः पार्वती से कहा, वरना नदी के जल में स्नान करके जिनके द्वारा शैलेश्वर शिव की पूजा होगी तथा जो पितृ का तर्पण करके प्रसन्नता पूर्वक अपनी शक्ति के अनुसार दान देंगे उनके इस संसार में पुनरावर्ति नहीं होगी। शुभे शैलेश्वर नाम वाले इस महालिंग में सदा निवास करूंगा तथा जो लोग इस लिंग का पूजन करेगा उस मनुष्य को मैं परम मोक्ष प्रदान करूंगा। जो वरुणा के सुंदर तट पर शैलेश्वर का दर्शन करेंगे काशी में निवास करने वाले उन लोगों को कभी दुख नहीं दबा सकेगा। रत्नेश्वर लिंग की महिमा। स्कंद जी कहते हैं, मुने शैलेश्वर का दर्शन करके पार्वती सहित भगवान शिव उस स्थान पर आए। यहाँ रत्नमय लिंग प्रकट हुआ था, सब प्रकार के रत्नों से प्रकट हुए उस शुभ लिंग का दर्शन करके भवानी ने शंकर जी से पूछा, देवदेव जगन्नाथ आप सब भक्तों को अभय देने वाले हैं, यह लिंग कहाँ से प्रकट हुआ है? इसका मूल तो सातों पाताल तक चला गया है, इसका क्या नाम है, क्या स्वरूप है और क्या प्रभाव है? महादेव जी बोले, देवी तुम्हारे पिता गिरिराज हेमवान तुम्हें देने के लिए बहुत से रत्नों का भार यहाँ ला रहे हैं, उन्हीं रत्नों को यहाँ जमा करके वे पुनः अपने घर लौट गए। तुम्हारे या मेरे लिए काशी में जो कुछ श्रद्धा पूर्वक समर्पित किया है उसका फल ऐसा ही होता है। यहाँ जितने भी शिवलिंग हैं उन सब में यह श्रेष्ठ रत्नमय है तथा मोक्ष रूप को देने वाला है, इसलिए इसका नाम रत्नेश्वर है। काशी में इसका प्रभाव बहुत बड़ा है, तुम्हारे पिता ने जो यहाँ स्वर्ण राशि जमा की है उससे तुम यहाँ इस शिवलिंग के लिए मंदिर बनवा दो। शिव मंदिर बनवाने से या टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत करने से शिवलिंग स्थापना का पुण्य अन्नास ही प्राप्त हो जाता है। बहुत अच्छा कहकर देवी पार्वती ने शिव मंदिर बनवाने के लिए शिव नदी आदि संख्य असंख्य पार्षदों को नियुक्त किया। उन पार्षदों ने एक ही पहर में सुमेरु शिखर के समान सुंदर स्वर्णमय मंदिर का निर्माण कर दिया। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी को जो प्रणाम करके उस शिवलिंग की महिमा पूछी, श्री महादेव जी ने कहा, देवी यह कल्याणदायक शिवलिंग अनादि सिद्धि है, इस समय तुम्हारे पिता के पुण्य गौरव से प्रकट हुआ है। यह गोपनीय वस्तुओं में परम गोपनीय है और इस क्षेत्र में समस्त मनोवांछित वस्तु को देने वाला है। कलयुग में जो पाप बुद्धि वाले मनुष्य हैं उनसे यह रहस्य प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखने योग्य है। देवी कोटि कोटि रुद्र सूक्तों के जप से जो फल बताया गया है वह रत्नेश्वर पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। सबको सब देने वाले मेरे इस रत्नेश्वर लिंग का प्रभाव अनुपम है, इस लिंग की आराधना करके सहस्त्रों सिद्धांतों ने सिद्धि प्राप्त की है। सुंदरी अब तक यह लिंग गुप्त रहा है, अब मेरे भक्त एक एवं तुम्हारे पिता हनुमान ने अपने पुण्य से उपार्जित महारत्नों द्वारा रत्नेश्वर को प्रकट किया है। गिरिराज नंदनी इस शिवलिंग में मेरी निरंतर भक्ति प्रीति बनी रहे, काशी में इस शिवलिंग का यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। कृतिवासेश्वर लिंग का प्रकाट्य और उसकी महिमा। स्कंद जी कहते हैं, कुंभज इस प्रकार भगवान शंकर जब रत्नेश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कर रहे थे इसी समय सब ओर से रक्षा करो का महान कोलाहल सुनाई दिया। लोग कह रहे थे यह वीरे के मद से उन्मत्त गजासुर आ गया है, जो महिषासुर का पुत्र है वह जहाँ जहाँ पृथ्वी पर पैर रखता है वहाँ वहाँ उसके भार से पृथ्वी डगमगाने रखती है। वह ब्रह्मा जी के द्वारा कामदेव से हारे हुए स्त्री पुरुषों से अवध्या होने का वरदान पाकर तीनों लोकों का तृण के समान समझता है, तब शूलधारी भगवान शिव ने अपने ओर आते हुए उस दैत्य को दूर से अथवा अवध्या जानकर उसके ऊपर त्रिशूल का प्रहार किया। गजासुर उस त्रिशूल में गुंधा गया और अपने को भगवान के सिर पर छत्र बना हुआ सा मानकर उनसे इस प्रकार बोला, शूल पाणे देवेश्वर, मैं नहीं जानता, अपने कामदेव को परास्त किया है, अतः आपके हाथ से मेरा वध होना श्रेष्ठ ही है। मृत्युंजय, मेरी बात सुनिए, एकमात्र आप ही संपूर्ण विश्व के लिए वंदनीय हैं और सबके ऊपर विराजमान हैं, फिर भी आज मैं आपके भी ऊपर स्थित हूँ, अतः मेरी ही विजय हुई है। आपके त्रिशूल के अग्रभाग पर स्थित होकर आज मैं धन्य और अभिनंदित हूँ। एक दिन सभी को काल के द्वारा मरना है, परंतु ऐसी मृत्यु परम कल्याण के लिए होती है। उसका ऐसा वचन सुनकर कृपा निधान भगवान शिव हंसते हुए बोले, गजासुर मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने अनुकूल कोई वर मांगो। गजासुर बोला, दिगंबर यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे इस चमड़े को वस्त्र के स्थान में धारण करें, इससे सदैव उत्तम गंध निकले और यह सदा अत्यंत कोमल बना रहे, इसमें कभी किसी प्रकार की मैल ना बैठे और यह आपके अंग में महान आभूषण की भांति सुशोभित हो। तपो धन की महातपस्या जनित अग्नि ज्वाला को पाकर भी मेरा यह चर्म दग्ध नहीं हुआ है, अतः यह पुण्य और सुगंध की निधि है, इसे धारण करके आज से आपका नाम कृतिवासा हो जाएगा। तब एम अवस्तु कहकर भगवान शंकर बोले, दैत्य इस मुक्ति क्षेत्र में तुम्हारा यह शरीर सबको मोक्ष देने वाला मेरा लिंग विग्रह हो जाए, इसका नाम कृतिवासेश्वर होगा और यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला होगा, समस्त शिवलिंगों का शिरोमणि होगा, रुद्र पाशुपत सिद्ध ऋषि तत्व चिंतक शांत मन को वश में रखने वाले दंत तथा जितेंद्रिय क्रोध को काबू में रखने वाले द्वंद रहित परिग्रह शून्य तथा मुक्ति की इच्छा रखने वाले जो मेरे भक्त काशीपुरी में रहकर मान और अपमान में समभाव रखते हैं तथा ढीला पत्थर और स्वर्ण को समान समझते, उन सब पर अनुग्रह करने के लिए मैं कृतिवासेश्वर लिंग में सदा निवास करूंगा। द्वापर और कलयुग में मैं उत्पन्न होने वाले पाप बुद्धि मनुष्य भी कृतिवासेश्वर की शरण लेकर सब पापों से मुक्त हो सुख के सुख से मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, ठीक उसी तरह जैसे पुण्य आत्मा पुरुष प्राप्त करते हैं जो माघ फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी शिवरात्रि को उपवास पूर्वक कृतिवासेश्वर का पूजन करते हैं तथा रात में जागरण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसा कहकर देवेश्वर शिव ने गजासुर के उस महान चर्म को लेकर अपने ऊपर ओढ़ लिया। कुमज जिस दिन दिगंबर देव ने कृतिवासा नामक धारण किया उस दिन बड़ा भारी उत्सव हुआ, जहां पृथ्वी पर त्रिशूल गाड़कर उस दैत्य को छत्र के समान धारण किया था, वहां उस शूल को उखाड़ने से एक बड़ा भारी कुंड बन गया। उस कुंड में स्नान और पितरों का तर्पण करके कृतिवासेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। अगस्त्य कृतिवासेश्वर के समीप वह कुंड लोक में हस्तिक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। इस तीर्थ के सब और मुनियों द्वारा स्थापित 10,200 शिवलिंग हैं, जिनमें कात्यानेश्वर प्रथम और च्वनेश्वर अंतिम है। इनमें से एक एक शिवलिंग भी अपनी पूजा की जाने पर समस्त काशीवासी मनुष्य को सिद्धि देने वाला है। विभिन्न तीर्थों के देव विग्रहों का काशी में आगमन और उनका स्थान स्कंद जी कहते हैं, जहां महादेव जी ने लीला पूर्वक गजासुर के चर्म को ओढ़ा था, वह स्थान रुद्रवास के नाम से विख्यात हुआ। तदंतर महादेव जी पार्वती जी के साथ स्वेच्छानुसार कृतिवास तीर्थ में निवास करने लगे। वही नंदी ने आकर उन्हें प्रणाम पूर्वक यह सूचना दी, भगवत तीनों लोकों में जो शुभ एवं मुक्तिदायक तीर्थ और देवता उन सबको मैं यहाँ ले आया हूँ। कुरुक्षेत्र से उस तीर्थ के साथ स्थावर लिंग का आगमन हुआ है। कुरुक्षेत्र स्थल की लोलाख से पश्चिम भाग में स्थित है, वह सब सिद्धियों को देने वाली है। धूर्तिराज से उत्तर भाग में साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला देवेश्वर नाम से प्रसिद्ध लिंग है। यहाँ गोकर्ण स्थान से स्वयं ही प्रकट हुआ महाबल नामक शिवलिंग सांबादित्य के समीप स्थित है।